राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा ही है। उसने ये जो बता विहार कामानी सर्वान उमाश्रति निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार, ये चारों चीजें है नहीं, ये निषेध करना है, ये नहीं बताने के लिए है नहीं है। जैसे सब में मुख्य अहंकार है तो अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, अहंकार अपरा प्रकृति है। भूमिरा पवन वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार इंद्रियों में भिन्ना प्रतिदर्श था अपरा अपरा ही हुआ। इनमें कोई राजी कोई नाराज कुछ शेष हुई ये सब कुछ नहीं, कोई नाराज नहीं कोई राजी इनको अच्छा इनको मंदा, एक परमात्मा ही है। अहंकार देखे तो आप ध्यान देखो उसमें, अपने बाप के सामने वो कहता है कि मैं बेटा हूं और बेटे के सामने कहता है मैं बाप हूं, माँ के सामने कहता है बेटा हूं, बहन के सामने कहता है मैं भाई हूं, पत्नी के सामने कहते मैं पति हूं। तो सच्चे बताओ तुम पति हो भाई हो बेटा हो बाप हो क्या हो, क्या होता सच बात है ही नहीं, तभी तो बदलता है। बाप और बेटा एक नहीं होता, बाप और होता है बेटा और होता है, और वही बेटा हूं वही बाप हूं क्या बोलते हो आप, सच्ची बात बताओ बाप बेटा हो बाप हो सची तो नहीं। ये सापेक्ष है, कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है, कोई बढ़िया है कोई घटिया है। हमारा मन पहले अच्छा था या बदल गया फट गया, तो मन फट गया तुम तो वे के वे ही हो। मैं बालक हूँ मैं जवान हूँ बूढ़ा हूँ, तुम ना बालक हो ना जवान हो ना बूढ़ा हो ना राजी हो ना नाराज हो, तुम तो सत्ता मात्र हो। ध्यान दो, एक है एक सत्ता, वो सत्ता मात्र आपका रूप है। हमारा तुम्हारा मन फट गया, मन फट गया फटने दो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, आकाश नहीं हो वायु नहीं हो तेज नहीं हो जल नहीं हो पृथ्वी नहीं हो, आठ अपने बदलते है। तो मन बदल गया, मन मन बदल गया, अरे मन तो बदलता ही रहता है, मन मेरा है तो कुत्ता कहता है मेरा मन मेरा है, तो मन तो एक ही है, कुत्ता कहता है मेरा मन आप कहता मेरा मन कोई मेरा है तेरा है, आप सत्ता हो आप निर्विकार हो, विकार सभी इस अहंकार के ममता के साथ में है नहीं आप में। बिहार कामान या सदा पुमान से निष्प्रिय संपल कामना छोड़ दी तो छोड़ दीजिए, अपने है नहीं, अपने में है ही नहीं, कामना है ही नहीं, अश्रिया है ही नहीं, ममता है ही नहीं, अहंता है ही नहीं, नहीं होता है उसी को छोड़ सकते हो, है अपने स्वरूप को छोड़ दे सकते। ध्यान दो भाई यार, कृपा करो थोड़ा सा ध्यान दो। वो अच्छा लगता है, वो बुरा लगता है, ये हमारा बैरी है, ये हमारा मित्र है, कहाँ बच गए? को मित्र है बैरी है, तुम तो सत्ता मात्र हो लोग, तुम चिन्मय सत्ता रूप आपका रूप है, आपका बेटा और बाप और भाई ये नहीं है आपका रूप, ये निर्मम निरहंकार, ये अवतार अहंकार है, ये नहीं है। तो तुम तो स्वरूप हो सबके लिए, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये ऊपर की चोली है, चोली आप नहीं हो, ना स्त्री हो आप, ना पुरुष हो, ना माँ हो ना बाप हो, आप तो परमात्मा का स्वरूप हो सत्ता रूप से, तो आप एक हो। ये अलग अलग को पकड़ो मत, ये पकड़ने से आपकी बड़ी भारी हानि है। जन्म मन में जाओगे बार बार जन्म मगन बनोगे, अरे को नहीं पकड़ो तो मुक्त हो, बिल्कुल संस्कार ही नहीं आदमी में, इसका संस्कार ही नहीं हो। ये मित्र है, ये शत्रु है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये है नहीं। जैसे बालक खेलते खेलते हुए लड़ पर्यावत में ईश्वर लड़ते ही हो कि मेरी जमीन दबा ली है, मेरी जमीन दबा ली, कह दबाए, मैं पहले कार निकाली थी इस जमीन मेरी, उसे मेरी जमीन का ऊपर कार लगा ली मेरी, तो मेरी जमीन दबा ली थी, ठीक हो तो भाई, तो क्या करो आदि आदि कर खेलेंगे। और माँ के आ जाओ रे सोरा जिम लो जोड़ गया, कोई मेरी तेरी, ये बनावटी चीजों में क्यों फंस गए? कृपा करो महाराज, आप सत्ता हो, अब न बाप हो न बेटा हो न बहन हो न भाई हो न पति हो न पुत्र, ये सब समान है, बहु रूप है, बहु रूप है, आप सत्ता, आप हो। ये सत्ता को निषेध कर दे तो मैं नहीं हूं नहीं कह जाते, ये चीज आपका स्वरूप है, बाप बेटा आपका स्वरूप नहीं है, ये स्वांग है, करिए वो सामने वाला है, पुण्य वास्ते बाप वास्ते बेटा हो, आप बेटा थोड़ी हो, बेटे के लिए बाप हो, आप बाप थोड़े हो, आप हो, आपकी सत्ता है, ये तो सच्ची बात है, बाप हो बेटा सची नहीं, ये हमारा बैरी है, ये हमारा मित्र है, नौकरी बैरी है, तो मन में बैर भाव छोड़ो, सत्ता रूप है, आज जीवन मुक्त हो, आज आज आज अभी अभी अभी इसी पकड़े मुत में तो पड़े गई है, बार बार मरोगे मरोगे इन बातों पकड़ने गए, हमारा अच्छा है बनता है, हमें सत्ता है, सत्ता में मैं पड़ा नहीं है, मेरा पड़ा नहीं है, ममता नहीं है, अहंता नहीं है, स्नेह नहीं है, कामना नहीं है, सत्य शुद्ध शुद्ध स्वरूप हो आप, अभी भी ऐसे ही हो, अभी आप में विकार बिल्कुल नहीं है यार, कोई भी गिराव नहीं, आपने पकड़ा है पकड़ा है, छोड़ दो छोड़ जाएगा, कि भाव हमारा ऐसा था अब ऐसा हो गया, अरे है नहीं है, क्या हो गया, यही एक सत्ता है, एक सत्ता रूप होना बना सत्ता, सत्ता में कोई माँ है नहीं, कोई बाप है नहीं, कोई भाई है नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बाप, ये बाप बेटा मेरी अपेक्षा है, उनके सामने, बाप के सामने बेटा है, आप बेटा तो नहीं हो, बेटे के साथ बाप हो, आप ना बाप हो ना बेटा हो, आप तो सत्ता रूप है। ये असली बात है, असली। इतने में ही मुक्ति, जीवन मुक्त है, एकदम जीवन मुक्त, सब जीवन मुक्त, सब जीवन मुक्त है। मुक्ति होती नहीं है, होती होने से हो जाती, जो पैदा हुई नष्ट हो जाएगी। मुक्ति पैदा होती नष्ट हो जाएगी, मुक्ति मुक्ति नष्ट नहीं होती। यदि यात्रा न पुनर्मोह, पुनर्मोह होता ही नहीं है। इतने में मिटता है, इतने में ही मिटता है। ये बात ध्यान दे, कृपा कर सुनो, आप बंद है ही नहीं। अब किसी बात को पकड़ लिया, बिल्कुल आप जीवन मुक्त है। पापी से पापी भी जीवन मुक्त है, पुण्यात से पुण्यात्मा भी जीवन मुक्त है, भगवान का भक्त भी जीवन मुक्त है। और द्वेषी भी भगवान के साथ पैर उठा दो, भगवान को मानना ही नहीं है। आप तो वैसे के वैसे, इतनी सुगम, इतनी बढ़िया बात है, अब हो ही नहीं है। कृपा करो, सत्ता बात, आप सबका निषेध कर सकते हैं, सत्ता का निषेध नहीं कर सकते। सत्ता का निषेध नहीं कर सकते, क्यों? ओ हो, आप हो, बाप नहीं हो, बेटा ही नहीं हो, न पति हो, न पुत्र हो, न भाई हो, है तो उनके पास थे, तो वे गया तो यही गया। माँ बाप बेटा निर्मोह निरहंकार से शांति में गति, आज शांति मुफ्त में पड़ी हुई, एकदम चौड़े साफ साफ निर्मल शांति स्वभाव है। वो आप हो, भाई है, बहन है, सिंह पुरुष है, चोली पहन ली मेरे भैया, कपड़े पहन लिया, साधु हो गया, कपड़े उल्टी हुई, साधु न श्री हुआ न पुरुष हुआ। आप तो है सत्ता रूप, ममई वांश हो, ईश्वर अंश जीव वृंदासी। पांच बातें, ईश्वर अंश, अविनाशी, चेतन, अमल, सुखदर्शी। कृपा करो, मान सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, कदी मिटने वाली है नहीं, और सदा के लिए मुंह तुल जाओ, कभी कभी बोलने है ही नहीं। कहता है वास्तव मैं हूं, ना तू है, ना ये है, ना वो है, सत्ता है। अब भी मिट गया, अभी सभी सभी, कोई पापा अपना पुण्य आत्मा हो, ऐसा और बंदा हो, ये सब ऊपर सो बढ़िया होगा। वो कोई आपत कर दीजिए, एकदम ठीक है। आज कृपा कर लो, सत्ता में स्थित हो जाओ, कोई हिस्ट्री है न पुरुष है, आप है बेटा है, वो उस वक्त ही है। आप बेटा बनते हो तो बाप के सामने बनते हो, तीन तो बटन पे बन जाओगे तो उन बेटा बन जाएगा, कहीं बाप बन जाएगा, कहीं भाई बन जाएगा, कहीं पति बन जाएगा, कहीं कुछ बन। ये व्यवहार है, बहु रुपया तो बदलता है। आप छन बनते हो, ये बदलने वाले आप नहीं हो, आप एक सच्चा सच्चा रूप रहेगा, सत्ता रूप आप रहोगे, उसमें कुछ फर्क नहीं। शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिपते, शरीर स्थोप ही न करोते न लिपते, आप माता नहीं करते, बहुत सी बात है ही नहीं, अब है ही नहीं। पकड़ दिया, हमारे यूं कह दिया, यूं कह दिया, बाप कह दिया, बेटा कह दिया, कहते बड़ा खराब आदमी है, क्यों शेर जी ने कहा था कि ठाकुर बाप मर गया है, पास में देख लो बुखार उसने, पिताजी को बुखार भी नहीं है, ठाकुर बाप मर जाए मरना, वो कहते बुखार ही हुआ है, लागे बुरो है, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, क्या कह दिया, थे पकड़ लिया भाई, कर दिया भाई रो बाजे पकड़ो बाजे, क्यों मारो, मैं तो स्त्री हूँ सा, अरे तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, आप क्यों मरे भाई, जन्म मरने जा रहे, जन्म मरने जाने रस्ता है और कुछ नहीं है, दुख पाना रस्ता है, दुख पाने का ढंग है, दुख पाने की एक युक्ति है, जो पाओ करो ना, मैं बाप हो ना बेटा हो, मेरे बात है सच्ची बात है, बाप के पास से बेटा हो अपना, आप बेटा नहीं हो, और बेटे के पास से बाप हो, आप बाप नहीं हो, बहन के लिए भाई हो या भाई नहीं हो, पत्नी के लिए पति हो वो गुरु को दे दो, बाप बना, बेटा बना, भाई बना, आप सत्ता हो, कोई पाप आप में है नहीं, कोई बंधन आप में है नहीं, आप सत्ता है, आप सब बदलते हो, सत्ता बदलती नहीं, बदलती है तो चिन्ह में ग्यारह स्वरूप सत्ता, हमारे बाप सत्ता था, इन्हें खराब कर दिया, ये क्या कर बोलते, इन्हें पकड़ लिया, पकड़ लिया, खराब हो गया, छोड़ दिया, दुर्बल हो गया, इतनी बात है, इतनी बाप छोड़, बाप छोड़ दिया, बेटा छोड़ दिया, सत्ता ही तो आप है नहीं, क्या है बाप हो, आप समझे बाप कहना, समझ बेटे के सामने कहते हो तो बेटे का ही हुआ था, आप तो बाप नहीं हुए, बेटे का बाप सीधी सरल एकदम एकदम जीवन मुक्ति है, सब जीवन मुक्त, सब छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सब जीवन, केवल शरीर को पकड़ा है तो कृपा करो, कृपा सब कृपा करो, अब पकड़ेंगे नहीं, ये पकड़े उठे रहेंगे नहीं, बाप उन्हें बेटे बन जाए, बेटे बाप बन जाए, कभी पति बन जाए, भाई बन जाए, ये बनावटी चीज है, बनावटी चीज मैं नहीं हूं, बनावटी चीज है, सत्य बनावटी नहीं है, वह है, इतनी बात, सब मुक्त है, कसाई भी मुक्त है, मान पाप रोने सारो काटता है, जीवन मुक्त वैसा का वैसा है, जैसा जीवन मुक्त होता है वैसे ही, और वहां नहीं पहुंचते, हिंसा पाप ताप वहां पहुंचते ही नहीं, आप तक जाने की गति हमें है ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है, पाप पहुंचे पुण्य पहुंचे पहुंचता है, सत्ता पहुंचते नहीं, वहां पहुंचता ही नहीं, ऊपर ऊपर में लाया गए कोई ऊपर तेरे समझो, भगवान है सत्ता, तेरे बाप मर गया, शेर जी कहता है क्या, पिताजी पूछ लो, माता पता ही नहीं हुआ, हमारे को बुरा लगे, वो बुरे लेने चुप नहीं के बाद, इसी नीचे कहता है, बाप मेरे जा रहे थे, तो वो दूध गाय देता है। कहते वो पता जी गाय देता है, अच्छा गाय देता है, अपन धनी नहीं है, अपन धनी नहीं है, आप हमें चीज बेचे सुनाए बाजार में, और आप चीज अपन धनी कौन, अपन धनी कौन मारने वाली कौन है, अपने बेचे इतनी सी बात है, बिल्कुल इतनी एकदम है, कितने आप पापी हो कितने हो, आप तो पाप पहुंचता ही नहीं, आप पुण्य पहुंचता है पाप पहुंचता, आप तो वैसे का वैसे हो, कसाई भी है वैसा का वैसा है, वो पहुंचता नहीं, पहुंचता है सत्ता में, सब ऐसे सब जीवन मौत एकदम सच्ची बात, सत्ता मात्र सत्ता मात्र, ऐ तो बदल जाएगा, बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ मर गया, रोगी हुआ निरोगी हुआ, कहीं धनी हुआ कहीं निंदन हुआ, कभी पंडित हो गया कभी मूर्ख हो गया, कभी ठीक हो गया कभी बेठी हो गया, ऐ बदलता है, बाहर बदलना रुपया होगा नहीं, आपका रूप बदलने वाला नहीं, सत्ता बदलती है, आप सब आप मुक्त हो, छोटा बड़ा बालक बूढ़ा सब एकदम मिट्टी लग रही है स्नान कर दिया, कपड़े मिट्टी सूख गई धड़का दिया, अब तो यंग हो गया, आप हमें फर्क पड़ेगी नहीं, मैं तो स्त्री हूँ मैं पुरुष चोरी पहनी हो गया, काली वर्दी पहनी काला हो गया, सफेद वर्दी पहनी गया, कसाई में रंग साधु हो गया, न साधु है न ग्रस्त है न स्त्री है न पुरुष है, आप सत्ता बात है, ईश्वर अंश, आप ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसूर ये हुआ, हम कोई शंका की बात ही नहीं है, बिल्कुल आप निर्णय ब्रह्मपुरी में एक सज्जन थे, तो बीच में गंगा जी उस पार एक मनुष्य को सिंह ने पकड़ लिया, वो शिवोहम खा जा शिवोहम प्राण शिव बंद, देख आपके कोई बेहतर नहीं, आप कोई पुण्यात्मा को पदमात्मा महात्मा नुरात्मा कुछ ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सब मुक्त है, सब जीवन मुक्त एकदम सब के सब, नास्ते समान पुरुष ये व्यवहार के वास्ते है, नेक सार करना है, नेक सार करना है बस, बोलो ठीक है ना, सच्ची बात है ना, एकदम पक्की बात है, अरे बाधा खराब आदमी हो खराब आदमी हो, ये अच्छा है ये मंदा है ये बड़ा खराब, कोई अच्छा है नहीं मंदा है, भगवत स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, सच्ची बात, सच्ची बात सच्ची रहेगी, भगवत स्वरूप मकाम भगत बंदेगी नहीं कभी, राक्षस बन जाओ तो भी आप सत्ता रूप हो, महात्मा बन जाओ तो सत्ता रूप हो, विद्वान बन जाओ तो सत्ता रूप हो, मान मूर्ख हो तो सत्ता रूप हो, वहां तक ये पहुंचते ही नहीं, पहुंचते नहीं, किसी शक्ति है सत्ता पहुंच जाए, सत्ता पहुंच जाए, ये नहीं है मेरे बोले ना सुनो दीदी भाव सत्य ऊपर ऊपर कोई मुंह बदल तो पावे बिल्कुल कोरो आनंद स्वरूप विराजमान है शाम वक्त एकदम सच्ची बात मस्त हो गया बस आनंद मौज हो गए छोड़ा गया ए भाई हाथ देगा ये तो है अब पता नहीं खुद बाजार में से जब बेचे बेचे अब नहीं खुद चिप जाए थी अभी अब देवी खोली तो भाई देव नहीं हो गया बदला नहीं खुद अब देवी कौन है गाड़ी लेवन थोड़ी आठ है ओ बाबा सब जीवन में तो सब जीवन में सच्ची बात है तो ऊपर भी ऊपर जुड़ी है कपड़ा पहनने का साधु हो गया साधु जाने का पक्की बात पकड़ लो आज ही आज ही आज अभी अभी बीड़ी जन्म आने के सुधरे अब ही आज अभी अभी राम को नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण